أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اس اللہ دا غدوے میں خبر وضاحت کئی دویم خبر وان ولا بالیوم الاخر آیت 29 کے ایمان نروڑی پورز رستنے باندے پورز داخرت باندے داغی تفصیل او وضاحت اللہ کئی چه پاخرت ایمان نشتا نو انجام داروتو چه دن فروشی شوروکڑا دن خرسول شوروکڑل اغا عمل چه داغی کول پکارو ددی دپارا چه اللہ بمال ددی اجر و بدل را کئی پاخرت کے پاغ عمل بانی دوی دنیا گٹل شروع کرل دان دی خبر دلالت کئی چڑ دوی پاخرت ایمان نشتا کہ پاخرت ایمان وے ندامل بے آخرت دا پارکڑے وے دنیا بے پنو گٹل نو اللہ باخرت کی بدل ورکڑے وا خود دین فروشی شروع کرل نو انجام دار ہوا تو چھ دا آخرت نے ایمان ختم شو نو دا دا غدوے میں خبر وضاحت کئی ولا بالیوم الاخر ایمان نروڑی پورز رستنے باندے پورز دا آخرت باندے. اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا ڈیر د ملیانونا ور رہبانی او د پیرانونا لیاکلونا اموال الناس بالباطل خامخا خوردوی مادونا دا خلقو پا باطل و طریقو سران ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلقو لرا عن سبیل اللہ دلار دان لانا. یا ایوہ الذین آملو سوک سوک مومنان یہ الحمدللہ اللہ یو خطاب کئی غوگو تکیر ہے. یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نه او د پیرانو نه ټول نه یادې سیا دی کثیرن ډیر یادې یقینا ډیر د مولیانو نه او د پیرانو نه لیاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوری دوی مالونه د خلکو بل باطل په باطلو طریقو سره ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق لرا عن سبيل الله د لار د الله نه د کتاب د الله ګور ټول نه یادې بعضی خلک وایي تاسو د مولیانو او د پیرانو خلاف یې مونږ خو نه مونږ خو نه یو الله د دوی په باره کې دا خبره کړې ده اوس ذرا شه ته وایې نرمي کو سختي نه ده پکار نو زه نرمي به وکړو یقینا ډېر د ګډو نه ور رهبانی او د بیزو نه داسې ویلی شو که خویان و اتیان یاد کو ٹھیک بشی احبار د حبر جمع دا او حبر وی لکی گی ملا تا حبر الامت آدغ رنگی ور رحبان رحبان دا راہب نا راہب وی لکی گی تاریک دنیا تا پیر دا دیر و مزمت اللہ بیان کڑے رے ټول نه یادی بلکې الله وی ډیر بېمانه دي ثابت دا شو چې لږ پکې ښه خلک شته صحیح خلک شته ټول به په یو ډنګ باندې نه وخی چې ټول مولیان او ټول پیران نه نه ان کثیرا من الاحبار والرهبان که ټول دې یاد کړل خبره د زیاتیاتو شوه او چې کله ډیر یادې نو دا خبره د الله شوه چې الله وی ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله او مؤمنانو یقینا ډیر د مولیانو نه او ډیر د پیرانو نه خامخا خوري دوی مالونه د خلکو بالباطل په باطلو طریقو سره سوک سوک یاد کرل ملا سے بھی یاد کو پیر سے بھی یاد کو حکم اغا ناکارا ناکارا ملا و ناکارا پیر یاد کو ثابت داشو جس حق پرستی او سو باطل پرستی تعداد دا باطل پرستو دیر دے او تعداد دا حق پرستو دا کم دے قرآن چی یادی نو اغا باطل پرست یادی اغا ناکار یادی چی دیر پا دی مولیانو کی او پا پیرانو کی دا سی خلق شتا چی آغوی دا خلق و مالون و خری پا باطل و طریقو سا ٹیک سنے پا مقرر کردی دی سی پا مقرر کردی ٹیک سنے پا مقرر کردی ملا سی پا خپل ٹیکس مقرر کردی دی او پیر صاحب خپل ٹیکس مقرر کرے کم مولا و کم پیر ناکارا باطل پرست دخو پیرانو دخو مولیانو علماو مونگ تابداریو داغوی شاگردانیو مونگ زمونگ استازان خپل مولیان دی دارنگ زمونگ استازان خپل پیران دی پیر ویلے کی گی لار خون کی تا مرید اگا چاہتا ویلے کی گی چاہتا دا زان د اسلام د ځان د سمول اراده کړی وی ناغه پیر لراشی چې ما د ځان د خکول اراده کړی دا د ځان د سمول اراده می کړی دا ته ما ته لار سمک نو پیر و ته لار سمک هر عالم هر اکبرست عالم دا پیرم دی ګور پوهیږه خبر او کنه پوهیږه اس ډیر د مولیان نو ډیر د پیرانو نه باطل پرست پیران او باطل پرست مولیان ټیک سنې په خلکو مقرر کړی دي ملا صاحب خپل ٹیکس مقرر کرے رے نو امی پیر صاحب خپل ٹیکس مقرر کرے ملا صاحب وہی لیس علینا فی الامیین سبیل نشترے پا مونگ باندے پا مال دا امیانو کے سا مرامتیا دا امی مال چرے سنگا اخوڑ ہوئی جائز دے پا خوابے ویل وی دا امیان زمون غویان دی امون ملیان با پی سوارا جنت تزونا پا خوابے نا خبری کولی چا بویل دا غنم دو نیم سیرا او سرسائن تینن دیرا او تیور کا پا خشان وار فضل دا رحمت دا قصے بے کولے چا بویل سرمن زمون حق دے چا بویل سرسائے زمون حق دے چا بویل چرگ چی بانگ اوئی نو دا دا مولی سے بحق دے چا بویل دا پیر سے بحق دے دا معشوم والی نے پہ ٹیکسونو مقرر کریو معشوم بچے پیدا شو نو ملا سے پہ ٹیکس مقرر کریو چھے ازان با ملا کئی دا ملا نالاوہ ازان بولا بل سوگ نکئی ازان کول دومرا گران کارو او پخیخ وقت کی وطا ازانو کا او پگز وقت کی وطا اقامتو کا دا دومرا گرانو اقامت کے صرف دوٹے کی زیان چیئے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ خیخ وقت کی ازانو کا و گز وقت کی اقامتو کا مولوی صاحب دا ٹیکس مقرر کرو مولوی صاحب براغو معشوم بچی پیدا شو نہ مولوی صاحب پس بخلق گرزے دل نہ رابغو مولوی صاحب دا کور منس تب ارادن نکو او کمرے تب ارادن نکو دیکھو اب مریض بروتو دیکھو اب معشوم تے بانگ کو او فی سبیل اللہ نا یا بیتے پنزو سو آگستے ہو یا سل اس باتی پنزو سو آجی داغی نروس تو بیانور ٹیک سنے مقرر کڑیو دائی قدم آگستو دائی داؤ کڑلو دائی داؤ کڑل اللہ چانیو ویشا او چان بیل اللہ روج پخی کا او چان بیل اللہ پخی کا خوگر اول بمولی سے بلوڑی دا ٹیک سنو گر آن تر دے خبر نکاح تر آگا نہ پنکاہ کے بیا ٹیکسن مقرر کرو پنکاہ کے بیا ٹیکسن مقرر کرو نکاح با ملا تڑی دا ملا نالاو بل سوک با نکاح نہ تڑی نکاح دم رگران کارو زمانگ دا فقی کتاب دے ہدایا نہ پاگی کے ہوئی چے نکاح دا دا دو ٹکو مجموعہ دا یو الایجاب والقبول یو ایجاب او دویم قبول یو وی ما در کڑی دا بل وی ما قبول کڑی دا نکاح دا دائی مقرر کڑو چی نکاح با ملا تڑی او دا ملا نا علاوہ بل سوگ نکاح نشی تڑلی دا دوم رگران کارو خودبہ دا او آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصیر سور النساء آیات ہوا یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ دغ آیات وبصیر ہوا وبصیر بیا رستو پس بیا آیات ہوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم کم صورت تیزین نمی ہوتا سبی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقت سورہ احزاب مائل سے زین نمی ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم دغ آیاتونو پسی ہوا دا گران کارو خود برے ختم کا الگ کا کینے ہو گنے الگ تا ضرورت ہم نشتا پلارے دے یا بل دا سے ولی زان لا مقرر کرے دے وکیل نبس داغنا تپوس اوکا اول دا جنے دا پلارنا یا رور دے یا بل سوک وکیل دے چایا دا لور دے چی دا پلان کے نمی دے آیا دا تا پلان کیلا چھے دا پلان کی زوی دے په دومر د دومره مہر په ایوس کې ورکړی دا ناغه بووی چې آو نه دی بلې غاړې نه تپوسکا چې آیا دا پلان کې جینې چې دا نومې دی او د پلان کې لور ده په ایوز د دومره مہر کې او په حضور د دې گواهانو کې په نکاح کې ډیر خلک ناستی ضروری نه ده چې دی گواه شو دی گواه شو دی ته مجد نشته دا څومره چې ناستی دا ټول په دې معامله گواه دي دا ټول په دې معامله سره گواه دي دا خو نه چې نکاح کې دوه درې کسان ناستی یو مجموع پکې ناستی کنه په حضور د دې ټولو گواهانو کې تا قبول کړی دا هغه به وایي او ما قبول کړ کاله کې وایي به او ما قبول کړی که دا لک پلاری وایي به او ما د خپل پلار د زوی دپاره قبول کړی دا ګران کارو مبارک شی نیکوش د دې نه لوی شی جوړ کړ ورشو د جینې نه تپوس ناول خو به هلک پسې خلک ګرځېدل نو هلک به یا کوی ته کوشوی او یا بجر د غار کې ناستو او دغه رنګې اوس اوس به هم چرته خیر اوسنی داسې نه دي اوسنو سترګې بل رنګې دي پخوانی داسې و چې آیا پکې لګوه اوسنی هغه شی نه دی ځه الا من شاء الله ځینې به داسې وي ورنه اکثریت څه دي په خپله نکاح کې ناستي وایي ما د پخوانه قبوله کړې ده پلار به ناستي رونه به ناستي حیا ختمه شو غیرت ختم شو پخواشه د واده څخه خبره به شروع ونو اکم د واده زلمی چې و نو هغه به پلار سره سترګې هم نشوې لګولی پلار ته به مخامخ کېدی هم نه شو که څه خبره به یې کوده نو د بل چا په واسطه به یې کوله دغه رنګې هغه خپلې کمرې ته به دن نه څه چې نږدې به هم وله نه راتلو حیا وه که نه اوس خو هر څه ختم شو پوهېږې به خبره که نه اوس خو چې کوېدن وشي نه یا ساتلی په نوم شوي صرف په نومې شي او نیکۍ لا تړلی نی او بیا نایټ پیکیج شروع کړی او باقاعده سیمونو والا خو راویستی که نه او ما د چا یو وقفه هم خولې وه په دې به جیز کې وه که په څه کې وه نه باقاعده هلته دغه وشي کویدن وشي او په کویدن کې یو بل لسم ورکړي د هغې نه بس هغه شی شروع شي حیا ختمه شو هر څه ختم شو نو الگ اول به الگ غیبو نو الگ پسې به خلک ګرځېدل نو چې الگ به ها نارې کړل الگ ته څه ضرورت پلار رشته نو به سب ووایي که نه هغې ذمهوار دی رور یې دی نو هغې ذمهوار دی ترې دی هغې ذمهوار دی ټوله ذمهواري هغه له ورکړې ده پلار له چې بس ستا ذمهواري ده هغه وایي او ما د زوی دپاره قبوله کړې چې دا پلان کې نومې دی دا ګران کار الگ به چې وویل آو نو بیا به جینې پسې ګرځېدل جینې به خو به کور کې وه نو چې دن نه به ورغلل نو مولوی صاحب به ورغو د ښځو منځ ته اوس به د جینې نه هم تپوس کولي هلکه د جینې نه سره تپوس کې یاد ساتی د جینې نښه همدا ده چې دا نکریزې وغیره مږي دا مږي او پاکې جامې اچولې وي نه وي دا د دې خبرې نښه ده چې دا په دې راضي ده پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې دا هم د دې خبرې نښه ده نمولی سے بلاڑو پا خزو کے بناستو نخوشحال خوشحالی بوا نمولی سے بیل تا تا قبول دے نچی آخیب آئی خوب آول ویلی نا نچی خلو بے جوڑا کنو بڑے و پیناستو یو بی چھونڈے و لگولا وی با مو آئی ما پا درے مورس ویلیو نلوی خوب بل بجوڑو مولی سے بے مولی سے بے پکیو خاندر بیا بیا دې تپوس نه وکړل ویل سره بار بار وځو بیا به ورشو هغه هم خوشحاله وکړه پړکا پړوکو خلکو سرې او سپینې او تورې جامې اچولې وې پړکا پړوکو او پوډرې او کریمان خلکو ختم کړي وو په ځان نو مولوی صاحب خو پکې خوشحاله وکړه نو خبره مې دا کوله کله به هلک غیب و نو هلک پسې به خلک ګرځېدل کله به د جینې معامله داسې وه نو مولوی صاحب به لاړو او دغه رنګې وردن نه به ژوږو اوس به د جینې نه تپوس کو انان کې د جینې نه تپوس څه په کارو خبره ځکه کوم زنانو نه دوړېد د جینې نه څه تپوس په کارو پلار یې ذمهوار دی رور یې ذمهوار دی دغه رنګې ترې ذمهوار دی هغه ذمهداري خپله ورکړې ده که نه او بل د جینې د رضا پته د دینم لګي چې هغه د نکریزي وغیرہ مګي دغه رنګي نوې جامعې چولی وي نو دا د خبرې نه خې چې دا راضی ده پته وی من تپوس به کول غواړي کنه او تپوس خو به کول غواړي کنه نو مالی سے بوردن نشو نو خوشحال خوشحالی بو ناس بو پوڈری او کریمان بخل کو بزان بانی ختم کڑیو او چا بسری جامعی چولی وی او چا با گلابی چولی وی او دو رنگی دا زڑی او دن جنے پتا او پکن لگی دا طول با یوں شانخ کاری دا او پڑا کامپڑو بو خوشحال خوشحالی بو مالی سے بابا کیا سی خوشحال ہو کر نو جنے نا بے تپوس کو لتا قبول کڑی رے نا آگی با چرد ویل چا آگی با چرد دا خبر کول چرا آو ما قبول کڑی نو که خلب جوڑو دم نو بوده بوتا ناستا و خوات آئی با بی چونده و لگولا ویل بی مو آئی مادری و لجی پس ویری دی نو خلکو بان خاندن نو مولی سی بل امولی سی با مقاندن بیا بلوی شور ناشور جوڑو او در ایگا لکا نکاب سباتا وادو جینه ها نکی نکاب بلو رستا وادو دا اومنگ دا گم خیری مشراون نتا پوسو که نکاب بلو نستا وارو نو نکاونا بیاڑو دا مولی سے پدغی کی ٹیکسو چی نکاب اتڑلا نو داغی بزان لا ٹیکسو مخی خلگی وی اس دا دو زرو نکمی ناری اس خورا پارم ام راویس تیرے کنا زروی دا پارم دیو زر زمادی اوی لا زرو پا زروم گزارن نکی گی تیل لیر زیاد گران شو دیکھو پا تیلو گرزی کنا اوی پیٹرول گران شو گزارن نکی گی داغی نروس تو بیا دا واده زان لا ٹیک سنو او چکل با سڑے مر شو نا داغا با زان لا ٹیک سنو مڑے بلا امبای مولا مڑے بلا امبای سوکا مولا مولا نا بغیر بے بل سوکنا لامبای نا مولی سے باسی لام بولو سا نا گجر تا سیاتے بے اوزر اکڑنو پا جن باندے نا زور بے تے بیال تو ویستو مڑے بے لامبولو پا مولا باندی چرا دا حق دا مولا دے و مولا بے لامبائی نو داغی زان لے ٹیکسو داغی بے تزان لے پیسے واغستے داغی نروس تا چکل جنازہ باوا نو جنازے کٹ بے چی روان کو نو مولی سے برا جنازے اگا دا کٹ اگا خپونی والا بیا بان شونگے خدا نو دا کٹ خپا بے اونی والا ویل بے مڑے نزی نو چی دا د مړی وارث بوله په جیب کې سوانچول لشل لپه به وانچولې ناخپه به پرې غوستا نو بیا روان شو نو بیا به لکسان پس کټونی ولو و پسې بوزانګي دو نو خلکو به زور کولو د بروس تراخ کو نو بیا به ویل کټ مړې نزی نو بیا به ول جیب کې واجو نو چې جنازه بدلري و نو 2-300 وټک به پدارو د جنازې بیا ځان لفیسو او د جنازې نه پس بیا د اسخات ځان لفیسو او داغی نروس تا سلویخ تو رزو پوری تروو جمعو پوری دا دا مولی سے بیا ٹیکسو ار ہفتہ ار دا جمعش پا دا با دا مولی سے بیا خوشحال خوشحالی و او دا رنگی شینا بور روانو پی با ماشوم بچی مرنو پی بور روان ویلو ماشوم مرده علاکہ دا ماشوم دی شینا تا ساجت تے مولی سے بڑا خانوا خلکو بچی مڑی تا شیر رسولو نو روڑل بیو دا مولی سے خیٹا کی بیا چول ندای اور ڈاخانہ و نمڑی تا برسیدل الحمدللہ ثم الحمدللہ بیوائے الحمدللہ دا ہر سر اسمون رواجونا تقریبا ختم شو اگر خلق چی بمونگ بے اعتراضونا کول اگر دارنگی زمونگ مخالفت بے کولو چی سو کوئی چی جنازی نروس تا دعا نشتا اگر سو کوئی چی درے موصل ویختی نشتا الحمدللہ اگر خلقم نندہ مسئلے شورو کے جنازه چه سنگ وشی نو فورن وی لکه کٹو چتا وی دا سنت طریقه را چه کٹ داری کو چت که او زر جناز قبر ترس وی دا سنت طریقه را جنازم کول ولانو نو جنازه چوشوا نو یو ملاو چه آقا دی یوسف بوزر اکثر باسونو کول پا دی باندی نو چه سنگ جنازه وشو نو وی لکه کٹو چتا وی شابا فورن وی لوی کٹو چتا وی نو خلکو کٹو چت کو نو موستاجی تو کتا ناما تو قدر مجھے بار رو تو میزا الحمدللہ لگڑے رکھو دے خلقو منلا گنے دے خلقو چرت دا کول دیگو چھ دعا با نو کڑی او سخات با نو تقسیم شوی نکور تا بجر دتل خو الحمدللہ سم الحمدللہ رسمون رواجون لگ دیر ختم شو د پیر سیب زان لٹیک سنو د پیر سیب ٹیک سنو چرتے وقت ساختو نہ جوڑ کڑیو نہ چرتے وقت تعویزو نہ جوڑ کڑیو نہ چرتے وقت دا محبت تعویزو نہ جوڑ کڑیو محبوب آپ کے قدموں میں او دغرنگ چاوتا سا جوڑ کڑیو او چاوتا سا جوڑ کڑیو نہ قرآن زکوئی ان کثیر من الاحبار والرہبانی حق مسئلے چاہتا بیان نکا نہ مسئلہ دا توحید بیان کا نہ رد شرکو کو نہ بیان دا سنتوں کو نہ رد بدعتوں کو اونی رد رسمون رواجنوں کو ہو ٹیک سنے مقرر کڑو او ٹیک سنے دخل کو ناغستل نو قرآن زکوئی یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو یقیناً دیر دا ملیانو ناو دا پیرانو نا خام خان خورید وی مالون دخل کو بل باطل پا باطل طریقو سران ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلقو لران دا لار دا اللہ نا یا دا کتاب دا اللہ نا چاوہ تا مدرسے جوڑے کے چاوہ تا سشے جوڑ کو یاد ساتے مدرسے جوڑو مدرسہ جوڑول دا دا انبیاء کار نو دا دا یہود کار ابراہیم علیہ السلام مدرسہ جوڑا کڑے ہو کہ جماعت جوڑ کڑے ہو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کڑے ہو بیت اللہ جماعت کا مدرسہ ہوا جماعت ہو داؤد علیہ السلام تو داؤد علیہ السلام تو السلام مدرسہ جوڑا کڑے ہو کہ جماعت ہو بیت المقدس شروع کڑے ہو اپنی میں کتے پاتشو نبی اچھا مکمل کو سلیمان علیہ السلام تو السلام نبی علیہ السلام تو السلام مدرسہ جوڑا کڑے ہو کہ جماعت جوڑ کڑے ہو جماعتوں نے جوڑ کڑے ہو مسجد نبوی جوڑ کڑے ہو اور مسجد قبائے جوڑ کڑے ہو جماعت جوڑول دادا انبیاء کار دے اور مدرسہ جوڑول دادا یہود کار دے یہود وہ مدرسے جوڑولے ننزمون مسلمانانو دا یہود کارو نشورو کڑے الگ جماعت جوڑ کا جماعت دا دا مسلمانانو دا انبیاء کار دے تو دا یہودو کار والے شروع کے او کبیا ہوتے جی دا دا یہودو کار دے وی مڑے دا دیا سے خلقو سرندے لگی نو لگو گو رکر انبیاء کی یہو خواہے چی مدرسے جوڑ کری ای خو جماعتو نا جوڑ کری دی تم جماعت جوڑ کا خونم دا مدرسی وی او دا غرنگی رو پیرا غنڈی دا طالبانو پنم او پجیرو لینڈ کروزر کی خپلہ گرسی او دا غرنگی بنگلی پا کیا غستی دی ایو وفاقی وزیر رانی ولیو نداغنی عدالت کی تپوسو کو وی دا پا ملتان کی چرے دا دمرا لی اگا حج کرپشن کی رانی ولی حج سکینڈل نو و نمی نالو پریدن وی ملتان کی جستان دا دمرا لی پراپٹی دو لی بنگل دا ندا سی حساب کتاب دے اگو تی جی وی تستاس کاروبار دے دا دی سنگا جوڑ کری او تی جی زمان مدرسی دی آغا جج و تویل وی مدرسی مدرسه وی دا گٹی زیره مونگو ترو سویل چی مدرسا پا دی که خلق دین خی خلقو تا او خپل پیسی پی لگئی خالق مدرسه دا گٹی زیره تا دمر روپے پا مدرسه کی پیدا کی چی دا دمر لوی بنگل دی پی جوڑا کا دای دا گٹی زیری زان لجوڑی کڑی ری تا پوستے ہو کسا کاروبار دیشتا او الحمدللہ مدرسم شتا او چھے دوے موازت ازڑو جنو دا بنا تو مدرسہ جوڑ کی وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بندے خلقو لران دا لار دان لانا وی بیر دا لکانو مدرسہ کو دیر پا ترقی روان دا دیر سی اوخانی اتیان کر او یو دا بنا تو مدرسہ مز جوڑو لگواری دا جنکے برازی بنات او دا غرنگی سبق با پکی وی یو زا زمونگ من پکی ٹانگ روانی شی لیا کھلونا موالن تاسو بیچے دے سو ایزا کی کتوے ما لیا کھلونا موالن ناسے خام خاخری دوی مالون دخل کو استاجی خبر ہوئی چھے دوی موالت ازڈوشن بنا تو مدرسہ جوڑے گی او چھے درم تیوشن ہوئی او شاخ پہ بلم کلو کو ويصفون عن سبيل الله بندي خلقوا لران عن سبيل الله دلار دالنا والذين يكنزون الزهبا او آنگسان يكنزون الزهبا چه خزانه كي دوی سرزر والفزة وسبنزر سوك سرزر جمع كي وسوك سبنزر جمع كي ولا ينفقونا في سبيل الله او نخرج كي دي لران پلار دالنا كي سوك سرزر جمع كي سلطو لشو سو کوئی یو کیلو شو سو کوئی دو کیلو شو سو سپینزر جمع کئی او غریب سر انداد نکئی ولا ينفقونها في سبيل الله او نخرج کئی دیلارا پلار دا اللہ کنو اللہ وی فبشرهم بعذاب علیم زیر ورک دویتا پا عذاب درناک سرا سوئی فبشرهم بعذاب علیم زیر ورک دویتا پا عذاب درناک سرا وسرزر جمکے سپنزر جمکے اون دا اللہ پا دین باندے نہ لگے دا اللہ پا لارکے نہ خرچ کے غریب سر امداد نکے نو دا مال بری جہنم تبوزی فبشرهم بعذاب علیم احمق کیا ہو رہا یوما یوما علیہا فی نار جہنم یوما پاغورز یوما علیہا چی گرمول بشی علیہا داسر زر و سپنزر فی نار جہنم پاور دا جہنم کی اللہ وی داسر زر و داسپنزر پاور دا جہنم کی با گرمول شی چی کل گرم شی نصب کئی فتو کو بی حاجی باؤں داغ باور کولیشی دویتا بیا پا دی سرا جی باؤں پا تندی را دوی باندی اللہ وی پا دی تندی بوتا داغ ور کولیشی و جنوبوں او پا اڑخونو دا دوی باندی و ظهوروں او پا شاگانو دا دوی باندی اللہ وی داغونا بدر کئی او وی برتا وی بوتا حازا ما کنستم لیان فسکم دا حق سدی کنستم لیانفسکم چی خزانه کڑیو تاسو لیانفسکم دا پارا دخبلو زاننو دے بوی دا سو شیرے اللہ بوتا ہوئی دا حق سدی چی خزانه کڑیو تاسو دخبار دخبلو زاننو پا دن بلی نلگول احزان لدی خزانه کڑیو دمرشو فزوقو ما کنتم تکنیزون او سکے سزا داغس کنتم تکنیزون چھ وی تاسو خزانہ کونگی و دا سجد خزانہ کول دا دی سزا او سکان داغ بور کولیش نبری آیتونو کی داغ دوی میں خبر وزانت اللہ کو چھ پانخرت بانی ایمان نروڑی نرم انشاءاللہ بیا ویوں